Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Cuma gününde ara değerlendirme yapacağız. Tekrar ediyorum, ara değerlendirmenin mantığı, bu Kur'an okumalarına çalışmadan önceki duygularımız, Kur'an okumalarından sonra gelişen duygularımız. Mekki sureleri okuduktan sonra bizde meydana gelen değişiklikler, ayrıntılarla değil, genel olarak. Yani biz işte bu Kur'an okumalarından önce şöyle bir fikre, şöyle bir düşünceye sahiptik, şöyle duygulara sahiptik. Mekki sureleri okuduk. Okuduğumuz yere kadar, Mekki surelerin tamamını okuduktan sonra bizim düşüncelerimizde şu şekilde değişimler oldu. Görüşlerimizde şu şekilde değişimler oldu. Duygularımızda şu şekilde değişimler oldu diye herkes kısaca kendisinde olan duyguları ve düşünceleri değerlendirecek. Onları konuşacağız. Yani okumamızdan ne kazanıldı bunlara? Değilse işte özetler çıkarmak, ne bileyim işte ayrıntıyla durmak, işte şunu şu şu şu şu diye gitmek değil. Basitçe bizdeki değişiklikler neler? Kur'an okumamızdan, Mekki surelerdeki okumalarımızdan bizde neler değişti? Onlar üzerinde duracağız. Evet, Ankebut suresi. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Elif, la, mim. İnsanlar İman ettik dediklerinde sözlerinin sınanmayacağını mı sandılar? Geçmiş toplumları iman ettik sözünden dolayı nasıl sınadıysak bugün de inananları sınayacağız. Elbette Rabbiniz gerçekten iman edenle etmeyeni sınayarak ortaya çıkaracaktır. Yoksa iman ettik deyip de kötülükleri yapmaya devam edenlerin yaptıkları yanlarında mı kalacak? Nasıl yanlış hüküm veriyorlar? Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa bilsin ki Allah'ın hesap günü mutlaka gelecektir. Rabbiniz her şeyi iştendir, bilendir. İnancı için mücadele eden ancak kendisi için mücadele etmiştir. Ben Allah için mücadele ediyorum diyen ne kötü hüküm veriyor. Unutmayın ki alemlerin Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Rabbiniz isterse istediğini anında gerçekleştirir. İnananlar inançları için ne yapıyorsa bilsinler ki kendileri içindir. İnanarak iyi işler yapanların kötülüklerini elbette örteriz. Onlara yaptıklarının daha güzeliyle karşılık veririz. Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer anne ve babalarınız körü körüne bana, Rabbinize aykırı davranmanızı isterlerse itaat etmeyin. Bilin ki yaptığınız her şeyden hesap verirsiniz. Eğer anne ve babalarınızın hatırına Rabbinize karşı gelirseniz yanlış yaparsınız. O zaman hesap günü Rabbiniz size gerçeği söyler. İman edip iyi işler yapanları iyi kullar içine katarız. İnsanlardan kimi var ki Allah'a inandık der. Ancak inandıkları yolda eziyete uğradıklarında başlarına gelenin Allah'tan geldiğine inanırlar. Diğer taraftan Rabbinden bir iyilik gelirse doğrusu biz de inananlarla beraberdik derler. Allah herkesin kalbindekileri en iyi bilen değil midir? Rabbiniz elbette gerçekten iman edenleri, ikiyüzlü riyakarları bilir. Dünyada inandık diyenleri sınayarak gerçekleri ortaya çıkarır. İnkar edenler, iman edenlere bizim yolumuza uyun, sizin günahlarınızı biz yüklenelim derler. Gerçekte hiçbir insan diğerinin günahını yüklenmek istemez. Onlar kesinlikle yalan söylemektedirler. İnkar edenler kendi kötülüklerinin sorumluluklarını yüklenirken saptırdıkları insanların sorumluluklarını da yükleneceklerdir. İnkar edenler çıkarlarına göre uydurduklarından dolayı elbette sorguya çekileceklerdir. Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik. 1000 yıldan 50 yıl eksik bir süre onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz onu ve gemidekileri kurtararak onları insanlara ders alınacak bir delil yaptık. İbrahim'i de gönderdik. O kavmine şöyle demişti. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilmiş olsanız bu sizin için daha hayır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız sözler uyduruyorsunuz. Bilmelisiniz ki Allah'ı bırakıp da taptıklarınız size rızık veremezler. O halde rızkı Allah katında arayın. Allah'ın emirlerini dinleyerek şükredin. Bilin ki ancak ona döndürüleceksiniz. Eğer ayetleri yalan sayarsanız bilin ki sizden önceki toplumlar da yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen yalnız açık bir tebliğdir. İnkarcılar insanın ilk defa nasıl yaratıldığını düşünmediler mi? İçinde yaşadıkları dünyada tekrar yaratılışları görmediler mi? Yaratmak Rabbinize çok kolaydır. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın. Allah yeryüzünde gördüğünüz her şeyi nasıl yarattıysa, ölümden sonra sizi de öyle yaratacaktır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah dilediğini azap eder, dilediğini korumasını alır. Bilin ki yaptıklarınızdan dolayı elbette hesap için Allah'a döneceksiniz. İnsanlar ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı aciz bırakamazlar. Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da bulamazlar. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, gerçeklerinde bilirler ki Allah'ın korumasından uzaktırlar. Onlar için acıklı bir azap vardır. Kavminin İbrahim'e cevabı ise onu öldürün yahut yakın demelerinden ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. Doğrusu bunda iman eden bir kavim için dersler vardır. İbrahim onlara sırf siz içinizdeki dünya sevgisi uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindim. Kıyamet günü ise birbirinizi tanımazlıktan gelecek, birbirinize lanet okuyacaksınız. Varacağınız yer cehennemdir. Orada size hiç yardım edilmez. Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, doğrusu ben inancıma uygun yaşayacağım yere hicret ediyorum. Şüphesiz o mutlak güç ve hikmet sahibidir dedi. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Peygamberliği ve kitapları onun soyundan gelenlere verdik. Ona dünyada mükafatını verdik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendi. Lut'u da kavmine gönderdik. Dedi ki, gerçekten siz daha önce hiçbir milletin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz ille de erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlikler mi yapacaksınız? Kavminin cevabı ise şöyle demelerinden ibaret oldu. Yaptığımız hatalı ise haydi sözün ettiğin azabı getir bize dediler. Lut, Rabbim şu bozguncu topluma karşı bana yardım et dedi. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde şöyle dediler. Biz bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim kimselerdir. İbrahim dedi ki, ama orada Lut var. Şöyle cevap verdiler. Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Yalnız karısı müstesna. Helak olacaklar arasındadır. Elçilerimiz Lut'a gelince, Lut kaygıya düştü. Ne yapacağını bilemedi. Elçiler, korkma, tasalanma. Çünkü biz seni de aileni de kurtaracağız. Yalnız helak olacaklar müstesna. Biz şüphesiz bu memleket halkının üzerine yoldan çıkmalarına karşılık gökten acı bir azap indireceğiz dediler. Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için orada apaçık bir delil bırakmışızdır. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'ın emirlerini dinleyin. Ahiretteki hesabı unutmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın, dedi. Fakat onu yalancılıkla itham ettiler. Derken kendilerini bir sarsıntı yakalayıverdi. Onlar yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Ad ve Semud'u da helak ettik. Sizin için geride ders alınacak deliller bıraktık. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterip onları doğru yoldan çıkardı. Oysa onlara gerçekleri görebilecek özellikler vermiştik. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun ki Musa onlara apaçık deliller getirmişti. Onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Onlar azabımıza karşı gelebilecek değillerdi. Nitekim onlardan her birini günahı sebebiyle cezalandırdık. Üzerlerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdi. Bazılarını korkunç bir ses yakaladı. Bazılarını yerin dibine geçirdik. Bazılarını suda boğduk. Onlar yaptıklarıyla kendilerine zulüm etmişlerdi. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, örümceğin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir. Halbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah, insanların Allah'tan başka kimi kendilerine dost kabul ettiklerini iyi bilir. Rabbin mutlak güç ve hikmet sahibidir. İşte biz bu örnekleri insanlar için getiriyoruz. Verilen örnekleri ancak akıl sahipleri anlayabilir. Allah gökleri ve yeri gerçek olarak yarattı. Allah'ın yarattığında hiçbir yalan yoktur. Yaratılanlarda düşünenler için deliller vardır. Resulüm, sana gönderilen kitabı oku, namazı kıl. Namaz, insanı kimliksiz, kişiliksiz olmaktan ve kötülüklerden uzaklaştırır. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Ehli kitapla ancak en güzel yoldan mücadele edin. Onlara bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Bizim Tanrımız da sizin Tanrınız da birdir ve biz Allah'a teslim olduk deyin. Zulmedenler ise ayrıdır. Resulüm, sana önceki kitapları tasdik eden bu kitabı indirdik. Onun için kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ediyorlar. Senin kavminden de iman eden kimseler vardır. Ayetlerimizi ancak yalan üzerindekiler inkar eder. Sen bundan önce ne bir yazı okur ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı inkar edenler kuşku duyarlardı. Akıl edip düşünenler için ayetlerimiz apaçık delildir. Ayetlerimizi ancak zalimler bilerek inkar eder. Ona Rabbinden, Kur'an'dan başka mucizeler indirilmeli değil miydi dediler. De ki, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmemiş mi? Elbette iman eden bir toplum için ayetlerimizde iyilik ve alınacak dersler vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit Allah yeter. Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir. Yalana inanıp Allah'ı inkar edenler zarara uğrayanlardır. Senden azabı çarçabucak getirmeni istiyorlar. Eğer önceden tayin edilmiş bir süre olmasaydı, azap elbette onlara gelip çatmıştı. Fakat onlar farkında değilken azap ansızın kendilerine geliverecektir. Evet, senden azabı çarçabucak getirmeni istiyorlar. Hiç şüpheleri olmasın. Cehennem inkar edenleri çepeçevre kuşatacaktır. O gün de azap onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından saracak, onlara yaptıklarınızın cezasını tadın denilecek. Ey iman eden kullarım, şüphesiz benim arzım geniştir. O halde nerede güven içinde olacaksanız orada yaşayın. Yalnız benim emirlerime uyun. Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. İman edip güzel işler yapanları ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennet köşklerine yerleştireceğiz. Dünyada güzel iş yapanların mükafatı ne güzeldir. Onlar inançlarında kararlı olan, ne olursa olsun inandıkları gibi yaşayan kimselerdir. Onlar Allah'tan başka hiçbir şeye güvenmezler. Yaratılanlara bakın. Nice varlık yaşamak için rızkını yanında taşımıyor. Onlara da size de rızık veren Allah'tır. O her şeyi iştir ve bilir. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren kimdir diye sorsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl gerçeklerden çevrilip döndürülüyorlar? Allah rızkı kullarından dilediğine bolca verir, dilediğine de kısar. Şüphesiz Allah her şeyi gerçeğiyle bilendir. Andolsun ki onlara gökten su indirip onunla ölümünün ardından yeryüzünü canlandıran kimdir diye sorsan mutlaka Allah derler. De ki öyleyse bütün övgüler Allah'a aittir. Fakat onların çoğu söyledikleri üzerine düşünmezler. Dünya hayatı onlar için gelip geçicidir. Ahiret hayatı ise daimidir. Keşke insanlar anlayabilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a has kılarak Allah'a yalvarırlar. Fakat karaya çıkıp ayakları sağlam basınca hemen Allah'a ortak koşarak kendi arzu ve heveslerinin peşine koşarlar. Verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etsinler ve sefa sürsünler bakalım. Yakında bilecekler. Çevrelerinde insanlar huzursuzluk içinde yaşarken bizim onları güven içinde kutsi bir yerde yarattığımızı görmediler mi? Hala yalana inanıp Allah'ın nimetine nankörlük ediyorlar. Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine gerçek gelmişken onu yalan sayandan daha zalim kim vardır? Sanki cehennemde zalimlere yer mi kalmayacak? Cehennem bütün zalimleri içine alacak kadar geniştir. Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. Evet, Mekke surelerinin sonuncularından bir tanesi. Bundan sonra bir sure daha var. Gördüğünüz gibi artık tamamıyla ipler kopmuş vaziyette ve Müslümanlar davet edildikleri yere Medine'ye doğru gitmekte ve Resulullah da yol hazırlığına başlamış bulunmakta. Bu atmosfer içerisinde insanların neleri terk edebileceği, inançları uğruna nelerden vazgeçebileceği ve inançlarını hayata aktarırken ne ile karşılaşacaklarını ve bu karşılaşacakları şeylerde kalplerinde meydana gelen, kafalarında meydana gelen, akıllarında meydana gelen kaygıları Allah bu surede açık ve seçik bir şekilde inancın ne olduğunu tarif eden, inancın nasıl bir şey olduğunu tarif eden, inanç kavramını tarif eden bir tanımla işin içine giriyor. Ve Ankabut ismiyle bu sure tanımlanıyor. Ankabut, ah, örümceğin kurduğu yuva anlamında. Çürük bir yuva. Yani örümcek istediği kadar sağlam kabul edebilir o yuvayı kendisine ama dışarıdan müdahalelere karşı çok ince, çok çürük bir yuva. Örümcek içinden baktığı zaman hep kendi ağıyla oluşturduğu için her tarafı ağ zannedebilir, her tarafı yuva zannedebilir. Öyle bir görüntüsü var. Tam ortasından dışarıya doğru baktığı zaman örümcek tamamıyla kendini güvende hissedebilir. Ama öyle bir yuva örmüştür ki kendisine hiçbir sağlamlığı yoktur. Çürüktür. Allah bu misalle Mekke müşriklerinin de kendi yuvalarının, kendi düşüncelerinin, kendi inançlarının ne kadar çürük olduğunu gösteriyor. Ne kadar çürükler. Bir örümcek yuvası kadar inkar edenlerin İnançları, üzerinde bulundukları esaslar, bilgiler o kadar çürüktür. Surenin başında inancın temel ilkeleri üzerine, inancın ne olduğu üzerine asıl kaideyi oturtan Allah, sonra peygamberlerden örnek vererek Mekke müşriklerini tehdit ediyor ve Müslümanlara böyle bir ortamda yaşamanın bir şey ifade etmeyeceğini, İbrahim gibi hicret etmelerinin yerinde olacağını veya inançları için rahat bir yere gitmek için birçok şeyden vazgeçerek hicret edebileceklerini ifade ediyor. Ayetlerin içeriğine baktığımız zaman şu ana kadar gelen ayetlerden çok farklı bir düzeyde geliyor. İman edenler hiç bu kadar irdelenmemişti bundan önceki surelerde. Bundan önceki surelerde ayetlerin irdelediği şeyler iman edenlerin imanlarından çok inkar edenlerin yaptıkları ettikleriydi. İnkar edenlerin inançlarıydı. Ama Ankebut suresine geldiğimizde surenin genel anlamı içeriği inananların inancının sorgulanması üzerine kurulu. Ve özellikle de örümcek ağının, örümcek yuvasının örneklendirilmesinde hem inkar edenlere karşı hem iman edenlere karşı Allah sakın örümcek yuvası kadar çürük bir inanç oluşturmayın diyor. Ankebut suresinin üzerinde. Elif lam mim. Dikkat edin. Çok çok önemli şeyler açıklanacak. Bugüne kadar size açıklanmamış veya bugüne kadar üzerinde durmadığınız bazı konular size açıklanacak. Nedir onlar? Nedir diye baktığımız zaman şunu görüyoruz. İnsanlar iman ettik dediklerinde sözlerinin sınanmayacağını mı sandılar? Yani bir insan ben inanıyorum dediği zaman iş bitmiş mi oluyor? Ben inanıyorum demekle mesele kapanmış mı oluyor? Allah ben iman ettim diyeni sınamayacak mı? İnancını gözden geçirmeyecek mi? İnanç sadece bir söze mi kalacak? Bu kadar basit bir şey mi yani inanç? Ben ahirete inandım. Ben Allah'a inandım. Ben Allah'ın dinine inandım. Tamam, bitti. Bu kadar mı? Allah diyor ki hayır bu kadar değil. Geçmiş toplumları iman ettik sözünden dolayı nasıl sınadıysak, bugün de inananları sınayacağız. Rabbiniz elbette gerçekten iman edenle, gerçekten iman etmeyeni sınayarak ortaya çıkaracaktır. Yoksa iman ettik deyip de kötülükleri yapmaya devam edenlerin yaptıkları yanlarında mı kalacak? Nasıl yanlış hüküm verebiliyorlar? İnsanlar hem iman ettik diyecekler hem de kötülük işlemeye devam edecekler. Böyle şey olmaz. Eğer iman ettik ifadesiyle insan arınamıyorsa, Allah'ın kötü saydıklarını hayatından uzaklaştıramıyorsa kaybetmiştir. Peki yapmaya devam ettikleri nedir? Eylemlerdir, kötülük eylemleridir. Yapmaya devam ettikleri nedir? Allah'ın istemediği şeylerdir. Allah eylemleri iman etmenin sınanmasında temel kaide olarak gösteriyor. Allah eylemi imanın bir esası olarak gösteriyor. İmanın esası diyor ki iman etmek, insanın iman etmesi demek Allah'ın istemediği şeyleri yapmaması ve Allah'ın yap dediklerinde yapmasından ibarettir. Yani iman bir eylemdir. Yani eylem imandır. Yani amel imanın bir cüzüdür. Yani iman bir ameldir. Şimdi sen bakıyorsun tarihine, iman esasları ortaya konulurken amel imandan cüz değildir demiş. Neden? Çünkü aynı bu ayette olduğu gibi. Müslümanım diyenler kan döküyor. Müslümanım diyenler halifelerini camilerde öldürüyor. Müslümanım diyenler kılıçları kuşanmış birbirlerine saldırmış. Müslümanım diyenler birbirlerini sapık, kafir, fasık ilan etmiş. Müslümanım diyenler içkiyi, fuhşu hayatlarına devam ettirmiş bazıları. Müslümanım diyenler birbirinin boğazına sarılmış. Daha işte dört büyük halife devri. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Kan gövdeyi götürmüş. Ve bunlar Müslümanım diyenler. Emevi halifeleri ağzı içki kokan şekilde halkı kabul eder olmuş. Gelen heyetleri kabul eder olmuş rivayetlere göre. Bir tarafta ben Müslümanım diyenler var. Bir tarafta namazı terk eden, içki içen, fuhuş yapan, kan döken, boğazına sarılan, mümin kardeşinin boğazına sarılan, birbirine silah çeken insanlar var. Ne yapılacak? O zaman ayetlerin hükmü değiştirilecek. Nedir ayetlerin hükmü? Allah iman ettik demekle insanları bırakmayacağız, eylemlerine bakacağız. Çünkü onların eylemleri, onların amelleri imanlarından bir cüzdür. Hayata yansıyarak kendisini gösterir. İman hayata yansıyarak kendisini göstermezse, yani eylemle kendisini göstermezse iman sayılmaz diyen Allah'ın ayeti var. Ama iman ettik deyip de Allah'ın istemediklerini yapan bir sürü rezil insan var orta yerde. Ne yapılacak o zaman? Kaide değiştir. Amel imandan cüz değildir denilecek. Böylece aklanacak insanlar. Günahkardır ama mümindir denilecek. İşlediği, yaptığı şeyler suçtur. Bu nedenle günah işlemiştir fakat kafir olmamıştır denilecek. Peki Allah'ı dinleyelim ne diyor? Bakın Allah ne diyor? İnsanlar iman ettik dediklerinde sözlerinin sınanmayacağını mı sandılar? Geçmiş toplumları iman ettik sözünden dolayı nasıl sınadıysa bugün de inananları sınayacağız. Elbette Rabbiniz gerçekten iman edenle etmeyeni sınayarak ortaya çıkaracaktır. Yoksa iman ettik deyip de kötülükleri yapmaya devam edenlerin yaptıkları yanlarında mı kalacak? Ben iman ettim diyecek adam çıkacak ortaya, her türlü pisliği yapacak, her türlü kötülüğü yapacak ve benim kalbim tertemiz, imanım yerinde duruyor diyecek. Öyle mi? Allah diyor ki, nasıl yanlış hüküm veriyorlar böyle diyenler? Nasıl yanlış hüküm veriyorlar? Nasıl? Dalga mı geçiyorlar? İnsanlar iman ettik diyecek, kötülükleri yapmaya devam edecek, günahkar sayılıp işi kapatacaklar, öyle mi? Amellerini imandan cüz saymayacaklar, öyle mi? Nasıl yanlış hüküm veriyorlar? Nasıl? Kim Allah'a kavuşmayı ummuyorsa bilsin ki Allah'ın hesap günü mutlaka gelecektir. Rabbiniz her söylenileni, her dediğinizi, her hükmünüzü iştendir, bilendir. Sizin ne dediğinizi biliyor, düşünüyor. Nasıl hükmettiğinizi de biliyor. İman etmek bir değişimdir. İman etmek bir arınmadır. İman etmek bir temizliktir. İman ettikten sonra arınamamışsan, temizlenmemişsen, pislikler, kötülükler üzerinde yürüyorsa, hayatında devam ediyorsa, düşüncelerinde, aklında devam ediyorsa, senin kalbindeki iman tertemiz kalmaz. O da kirlenir, biter, oradan kaybolur gider. Şu başka, ben iman ettim diyor de kazara, bilmeden, farkında olmadan veya bir öfkeye kapılarak ansızın bir kötülük yapmışsan, Allah'ın dediğini yapmamışsan, Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmışsan, o zaman yol belli. İman eden hemen döner, af diler, bir daha asla yapmaz. Ama dönmüyorsa, af dilemiyorsa, tekrar edip duruyorsa kötülükleri hayatında, onda imandan eser yoktur. Ancak kendini kandırır. İnancı için mücadele eden, kendisi için mücadele etmiştir. Bakın burası çok enteresan. Çok çok enteresan. Özellikle bugünkü insanlara, özellikle bazı fikirde olan insanlara Allah'tan verilen tokat gibi bir cevaptır. İnancı için mücadele eden ancak kendisi için mücadele etmiştir. Ben Allah için mücadele ediyorum diyen ne kötü hüküm veriyor. Şöyle etrafınıza bakın. Millet birbirine Allah için mücadeleye çağırıyor. Kendisinin de Allah için mücadele verdiğini söylüyor. Ayete bak şimdi. Ne diyor? İnancı için mücadele eden ancak kendisi için mücadele etmiştir. Ben Allah için mücadele ediyorum diyen ne kötü hüküm veriyor. Unutmayın ki alemlerin Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Senin mücadelenin ihtiyacı yok. Sen kendin için mücadele verirsin. Allah'a iman etmen, Allah'ın dediklerini yapman, Allah'ın yapma dediklerini yapmaman senin kendi yaşamınla, kendi inancınla ilgilidir. Bunların faydası sanadır. Yapmazsan Allah'ın dediklerini zararı sanadır. Yaparsan Allah'ın dediklerini faydası sanadır. Senin Allah yolunda mücadele ediyorum demen, Allah'ın davasını dava ediniyorum demen, bu konuda kendini şişirmen, böbürlenmen çok büyük bir yanlıştır. Mütevazi ol. Unutma ki alemlerin Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Allah'ın sana ihtiyacı yok. Allah'ın gerçeklerinin, Allah'ın emirlerinin yeryüzünde tamamıyla hakim olması için ortaya konulacak mücadelede sana ihtiyacı yok ki. Ama sen iman eden kişi olarak mütevazi bir şekilde kendin için Allah'ın dediklerini yaparak mükafat kazanırsın, yapmayarak da ceza görürsün. Kendi bencilliklerinizi, kendi hırslarınızı Allah'ın üzerine atarak, ben Allah için mücadele ediyorum diyerek bencilliğini ve hırsını ortaya korsan kazara, ki genelde öyle oluyor. Şöyle, ben Allah için mücadele ediyorum diyenlere bakın. Vuran, kıran, bağıran, çağıran, ortaya çıkan, onu bunu sapık, kafir ilan eden, ona buna meydan okuyan insanlara bakın. İnsan yüzlerine bakınca bu kin, bu nefret nereden geliyor diye merak ediyor. Bu kadar kin, bu kadar nefret, bu kadar hınç nereden geliyor diye merak ediyor. Çünkü orada bir bencilliğin, bir enaniyetin ortaya konmuşu var. Bir hıncın ortaya konmuşu var. Allah da diyor ki, insan inancı için mücadele ediyorsa, kendisi için ediyordur. Tevazi olsun. İman etmek arınmaktır, kötülüklerden uzaklaşmaktır. Ben Allah için mücadele ediyorum diyerek her türlü zulmü, kötülüğü işleyecek. Haklı haksız kan dökecek, haklı haksız insanları ayıracak, haklı haksız insanların üzerine hücum edecek. Ne kötü hüküm veriyor. Unutmayın ki alemlerin Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Rabbiniz isterse istediğini anında gerçekleştirir. Dininin yeryüzüne hakim olmasını mı istiyor? Anında gerçekleştirir. Bütün insanların hidayet etmesini mi istiyor? Anında gerçekleştirir. Bütün kötülüklerin yeryüzünden kaldırılmasını mı istiyor? Anında gerçekleştirir. Bütün iyiliklerin yeryüzüne hakim olmasını mı istiyor? Anında gerçekleştirir. Rabbinizin size ihtiyacı yok ki kötülüklerin kaldırılması ve iyiliklerin hakim kılınması için. Ne kötü hüküm veriyorsunuz? Siz iman ederek kendinizi kötülüklerden uzaklaştırır, iyilikleri hayatınıza hakim kılar, bundan dolayı da mükafat alırsınız. Ama ben Allah için mücadele ediyorum diye ortaya çıkıp ortalığı kasıp kavurmanız, kasıp kesmeniz ve ortalıkta bangır bangır bulunmanız kötü bir hükümdür. Mümin olan arınarak kibirden, kötülüklerden, pisliklerden, bencilliklerden, çıkarcılıklardan arınarak, Allah'ın güzel saydığı bütün işleri yaparak insani kamil olur, olgunlaşır. İnsanlara Allah'ın İslam ol, yani barış ve esenlik de ol, Allah'ın yarattıkları arasında sevgiyi, saygıyı ve paylaşım esaslarını hakim kıl, özünü insanlığında birleştirip barışın nasıl sağlanacağını, esenliğin nasıl sağlanacağını insanlara gösterir ve insanların sınıflaştırdığı, insanların haklarını çaldığı zalimlere karşı da bütün insanların, bütün varlıkların hakkını arar. Bunu yaparken de asla ve asla adaletten uzaklaşmaz. Asla ve asla haksızlık yapmaz. Asla ve asla bencilliğini, hırsını, kinini, nefretini kusmaz. Yine usvetül hasene içerisinde en güzel yolla bunu yapar. İnananlar inançları için ne yapıyorlarsa bilsinler ki kendileri için yapıyorlardır. Onun için Allah'ın çizdiği yoldan, onun adaletinden, onun kurallarından asla vazgeçmeden mütevazi bir şekilde Allah'ın dediklerini yapmaya çalışarak, onun pis saydığı şeylerden uzak da kalarak imanımız sınanmaktadır. Bunu başardığımız gün ancak iman etmiş olacağız. Ama Allah'ın adına yeryüzünde yaşıyoruz derken bencilliğimizi, hırsımızı, kinimizi, nefretimizi, hıncımızı ortaya çıkararak eğer sağa sola zulüm bulaştırıyorsak, eğer sağa sola haksızlık yapıyorsak o zaman iman kaybedilmiştir. İnanarak iyi işler yapanların kötülüklerini elbette örteriz. İyi işler yapanların. Onlara yaptıklarının daha güzeliyle karşılık veririz. Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer anne ve babalarınız körü körüne bana, Rabbinize aykırı davranmanızı isterlerse itaat etmeyin. Bilin ki yaptığınız her şeyden hesap verirsiniz. Eğer anne ve babalarınızın hatırına Rabbinize karşı gelirseniz yanlış yaparsınız. O zaman hesap günü Rabbiniz size gerçeği gösterir. İman edip iyi işler yapanları iyi kullar içine katarız. İnsanlardan kimi vardır ki Allah'a inandık der. Ancak inandıkları yolda eziyete uğradıklarında başlarına gelenin Allah'tan geldiğine inanırlar. Ben Allah'a güvendim, Allah'a inandım, Allah da bana bu eziyeti verdi, beni korumadı diye faturayı Allah'a çıkarırlar. Ama bunun yanında hayatlarında yaşarlarken başlarına bir iyilik gelirse hemen biz de inananlarla beraberdik, biz de onların yanındaydık derler ve sahip çıkarlar. İşte bu çok ayrıntılı değil, çok öz bir kavram. İmanların denendiği bir kavram. İnananlar Allah yolunda yürürken başlarına bir felaket gelir. Bir zarar, bir eziyet, bir işkence. Hemen o imanlarında şüphe olanlar, gerçekten iman etmeyenler, bu felaketlere Allah'a inandığımız için düçar olduk. Bu felaketler Allah'a inandığımız için başımıza geliyor derler. Böylece inançlarının başlarına felaket getirdiğine inanırlar. Ama bir iyilik, bir bolluk, bir bereket gelmişse hemen Müslümanlar üzerine, inananlar üzerine bir iyilik ve bolluk, bir bereket gelmişse hemen biz de sizinle beraberiz, biz de Müslümanız, biz de Allah'ın yolunda yürüyen insanlarız derler. Allah herkesin kalbindekileri en iyi bilen değil midir? Nasıl kalplerindekini saklayabileceklerine inanıyorlar ki? Nasıl? Allah herkesin kalbindekileri en iyi bilendir. Kim ne düşünüyor? Kim nasıl hareket ediyor? Rabbiniz elbette gerçekten iman edenleri, ikiyüzlü riyakarları bilir. Elbette. Gerçekten iman edenleri ve ikiyüzlüleri, riyakarları bilir, ayırır. İnsanlar kalplerinde bir şeyleri gizleyerek dışa karşı başka, içinde başka olabilirler. İkiyüzlülük yapabilirler. İçlerinde gerçekleri, dışlarında yalanları olabilir. Ama şunu unutmayın ki Allah inandık diyenleri sınayarak gerçeklerini ortaya çıkarır. O inandık diyenlerin önüne böyle hadiseler ortaya koyar ki Allah, hayatlarını öyle gerçekleştirir ki, hayatlarında öyle şeyler nasip eder ki Allah onların önüne, imanları şapır şapır ortaya çıkar. Dökülüyor mu, sapasağlam duruyor mu? Hangi çağda olursa olsun, hangi zamanda olursa olsun, her inandım diyen Müslüman, Allah'ın sınamasıyla karşı karşıyadır. Hayatında Allah onun önüne sınadığı birçok olayı gündeme getirir. Farkına varmaz insan. Öylece hayatımı yaşıyorum diye devam eder gider. Bir şey yoksa ne der? Ama hayatında yaşadığı her olay kalbindeki imanın sınanmasından ibarettir. Çok basit şeyler söyleyeyim. Namaz vakti geldi, kılmamak için kalbinde bicir bicir bahane atıyor. İşte şunu da yapayım kılayım, bunu da yapayım kılayım derken vakti geçti. İşte bir sınama. Bir yerde bulunuyor, millet var yoğa konuşuyor, lüzumlu lüzumsuz. Allah diyor ki lüzumsuz konuşmaların içinde bulunma. Ya düzelt ya terk et. İşte sınanıyor insan. Öyle bir lüzumsuzluğun içinde bulunduğu zaman bir bakıyorsun biraz sonra kendisi de hahihihu kihihihu girmiş. Kahkahalarla, dalga geçmelerle ve ciddiyetinden uzak bir şekilde olayın içine katılıvermiş. İşte bitti. Veya bir kötülüğü görüyor, uyarmıyor. Veya hayatında görüyor, kendisi yapıyor, tevbe etmiyor. Yani Allah'tan özür dilemiyor. Dilese de yalama yapıyor. İkide bir yalıyor. Veya toptancı usulü. Tövbeler yapıyor. Ya Rabbi bildiğim bilmediğim günahları da affet beni. Toptancı usulüyle tövbe oluyor mu acaba? Yani bir insan nerede yanlış yaptığını bilmeden, nasıl yanlış yaptığını bilmeden, Ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlardan bizi affet dediği zaman gerçekten tövbe oluyor mu acaba? Çünkü tövbe ne demek? Tövbe bir insanın yaptığı hatadan vazgeçmesi demektir. Bir insan ne yaptığını, nasıl bir hata yaptığını bilmiyorsa nasıl vazgeçecek? Yaptığı hatadan dolayı Allah'tan özür dilemesi ve bir daha yapmaması demektir. Peki bilmeyen insan ne yaptığını toptancı usulüyle Ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek hatalardan affet demesi, günahlarımı affet demesi vazgeçme midir? İnsan biraz dikkatli olmak zorundadır. Dikkatli düşünmek zorundadır. İşte ayetler bize bazı gerçekleri o kadar güzel söylüyor ki, dünyada inandık diyenleri sınayarak onun imanını, kalbindeki imanının gerçeklerini, inancını veya inansızlığını ortaya çıkarır. Allah önüne kor hayatı, hayatın dönelerini. O hayatın dönelerinde insan sürekli imtihan edilmekte ve o imtihan edilirken de neyi doğru söylüyor, neyi yanlış söylüyor ifadesinin ispatı, ortaya çıkışı. Kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın sınadığı hayatın gerçekleridir. İman hayatın gerçeklerini de kendisini bulur. İman akıldan, bilgiden, bilinçten, kalpten, söze, sözden eyleme düşer ve eylemle hayatın gerçekleriyle buluşur. Bunu yapamıyorsa, ben kalbimde imanımı şurada tutarım, o hiç bozulmaz, bazen günah işlerim, bazen kötülük yaparım, bazen şaşırırım, bazen düşerim, toptan da Allah'a af dilerim, benim kalbimdeki imana bir şey olmaz, olsa olsa günahkar olurum diye inanıyor ise, o zaman bu inanç Kur'an'a uygun değildir. Bu inanç, o insanın sapma noktalarının başındaki bir esastır. İnkar edenler, iman edenlere, bizim yolumuza uyun, sizin günahlarınızı biz yüklenelim derler. Gerçekte hiçbir insan diğerinin günahını yüklenmek istemez. Onlar kesinlikle yalan söylemektedirler. İşte günümüzde olduğu gibi. Günümüzün moda sözü. Sadece demek ki bugünün moda sözü değilmiş bu. Bu ta o gün Mekke'nin de moda sözü. Müslümanları caydırmak, Müslümanları şaşırtmak için o günahkarlar ya yap ve ne olacak diye kandırma yoluna gidiyorlardı. Günah varsa bizim olsun. Bugün çok duyarız. İş dünyasında özellikle. Devlet memurları, iş dünyasında çapraşık ilişkiler kuranlar. Hep öyle derler. Eğlence düzenlerler. Yemek verirler. Ne bileyim değişik şeyler yaparlar. Hep beraber orada bulunurlar. İman edenlerle yamuk yumuk olanlar. Orada hemen oralarda ya ne olacak işte iki kadeh at. Ne olacak günah varsa bizim olsun. Ne var yani şimdi burada da ayrımcılık yapma. Hemen. Biz de Müslüman değil miyiz? Biz senin günahını yükleniriz. Toplum içerisinde, aile içerisinde, gençler arasında, kadınlar arasında. Ama işte Allah ayetleriyle bunları apaçık söylüyor. İnkar edenler, iman edenlere derler ki, bizim yolumuza uyun, sizin günahlarınızı biz yüklenelim derler. Gerçekte hiçbir insan diğerinin günahını yüklenmek istemez. Onlar kesinlikle yalan söylemektedir. İnkar edenler kendi kötülüklerin sorumluluklarını yüklenirken saptırdıkları insanların sorumluluklarını da yükleneceklerdir. İnkar edenler çıkarlarına göre uydurduklarından dolayı elbette sorguya çekileceklerdir. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik. 1000 yıldan 50 yıl eksik bir süre onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz onu ve gemidekileri kurtararak onları insanlara ders alınacak bir delil yaptık. İbrahim'i de gönderdik. O kavmine şöyle demişti. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilmiş olsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'a bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız sözler uyduruyorsunuz. Bilmelisiniz ki Allah'a bırakıp da taptıklarınız size rızık veremez der. O halde rızkı Allah katında arayın. Allah'ın emirlerini dinleyerek şükredin. Bilin ki ancak ona döndürüleceksiniz. Şükür sözde söylenilen bir şey değildir. Ya Rabbi verdiğin nimetlere şükreder. Şükür bir eylemdir. Bir insan Allah'ın verdikleri nimete karşı şükretmek istiyorsa Allah'ın dediklerini yapar. Hayatını Allah'ın istediği şekilde yaşar. Onun yaşaması şükürdür. Yaşamasında Allah'ın yolunda olmayacak ama sofradan kalkarken ya Rabbi şükür verdiğin nimetlere deyip kalkacak. Parayı kazanırken helal haram tanımayacak. İnsanlar arasındaki ilişkilerde adalet ve zulüm kavramlarına dikkat etmeyecek. Hayatında Allah'ın emirlerine dikkat etmeyecek. Yasaklarını çiğneyecek. Emirlerini yapmayacak. Sonra yiyecek, içecek, karnı doyacak. Ya Rabbi verdiğin nimetlere şükür diyecek. Üstüne de hatta bir yemek duası yapacak. Bunun adı şükür değildir. Şükür, Allah'ın nimetlerine karşı şükür, Allah'ın yolundan çıkmamaktır. Allah'ın dediklerini harf harfine yapmaya çalışmaktır. İşte İbrahim bunu hatırlatıyor. O halde rızkı Allah'ın katında arayın. Allah'ın emirlerini dinleyerek şükredin. Bilin ki ancak onu döndürüleceksiniz. Eğer ayetleri yalan sayarsanız, bilin ki sizden önceki toplumlarda yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen yalnız açık bir tebliğdir. İnkarcılar insanın ilk defa nasıl yaratıldığını düşünmediler mi? İçinde yaşadıkları dünyada tekrar yaratılışları görmediler mi? Yaratmak Rabbinize çok kolaydır. De ki, yeryüzünde gezin dolaşın. Allah yeryüzünde gördüğünüz her şeyi nasıl yarattıysa, ölümden sonra da sizi öyle yaratacaktır. Allah'ın gücü her şeye yeter. Allah dilediğine azap eder, dilediğini korumasına alır. Bilin ki, yaptıklarınızdan dolayı elbette hesap için Allah'a döneceksiniz. İnsanlar ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı aciz bırakamazlar. Allah'tan başka dost ve yardımcı da bulamazlar. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, gerçeklerinde bilirler ki Allah'ın korumasından uzaktırlar. Onlar için acıklı bir azap vardır. İlk defa İbrahim kıssasında putları kırmasının dışında biz Allah'ın ayetlerinde İbrahim'in toplumuna neler anlattığını görüyoruz. Bu surede, Enkabut suresinde. Nereden başladı? Bakınız 16. ayetten başladı 23. ayete kadar 8 ayet. İbrahim'in toplumuna neler anlattığını, neler söylediğini Allah bize açıkladı. Şu ana kadar okuduğum 16. ayetten şu ana kadar okuduğum ayetler İbrahim'in toplumuna söylediği ayetlerdi. Bizim aklımıza hemen İbrahim putu kırdı, en büyüğün eline sopayı verdi, başka bir şey yapmadı. Biz de İbrahim gibi put kırmaya çıkalım. Hemen İbrahim deyince put kırıcılık akla geliyor. Halbuki İbrahim bir peygamberdi. Delikanlıyken, gençken kırdı. Ama o bir peygamberdi. Toplumları Allah'ın gerçekleriyle kavuşturmayı, Allah'ın ayetlerini onlara anlatmayı görev üstlenmişti. Allah'ın Resulüydü, elçisiydi. Allah'tan gelen vahiyleri onlara ulaştırıyordu. Onun okuduğu bu ayetlere karşı kavminin cevabı İbrahim'e şöyle oldu. Onu öldürün yahut yakın demelerinden ibaretti cevapları. Ama Allah onu ateşten kurtardı. Fantastik hikayenin dışında İbrahim'in ateşten kurtarılması, yani o mücadelede, Nemrut'la olan mücadelesinde, İbrahim'in Nemrut'la olan mücadelede, çetin, zorlu mücadelede Allah İbrahim'i oradan kurtardı. Onlar İbrahim'i yakmak istediler, toplumunu yakmak istediler, inananları yakmak istediler, her türlü zorlu şartları getirdiler. Ama bu mücadele uzun bir süre sürdü. Bu sürenin sonunda da İbrahim, Nemrut'un ortaya koyduğu sıkı takibin, Nemrut'un ortaya koyduğu acımasız yaşamın karşısında kurtuldu. Doğrusu bunda iman eden bir kavim için dersler vardır. İşte Mekke'de de Müslümanlar ateşe atılmışlardı. Mekke'de de Muhammed ateşteydi. Şu anda bu sureler gelirken, bu sure gelirken Muhammed'e öldürme planları yapılıyordu. Müslümanlara işkenceler yapılıyor. Müslümanlar Mekke'de yaşayamaz halde gelmişlerdi. Peygamber Allah'tan hicret izni bekliyordu. Mekkeliler onu öldürmek için planlar yapıyorlardı. Bir ateş sarmıştı Müslümanların hayatını, Müslümanların Mekke'deki yaşamını peygamberi. Allah onun için Enkabut suresinde İbrahim'i ateşten nasıl kurtardıysa Rabbiniz inananları da öyle kurtaracak. Peygamberimiz Muhammed'i ve orada kalan henüz hicret etmemiş olan müminleri öyle kurtaracak. Aynı Mekkeliler gibi Nemrut da, Nemrut'un askerleri de, Nemrut'un avanesi de İbrahim'e öyle demişlerdi. Aynı Nemrut'un askerleri gibi, Nemrut'un adamları gibi, Nemrut gibi onların İbrahim'e söylediği gibi Mekkeliler de Darünnedve de toplanmış aynı şeyleri Muhammed'e söylüyorlardı. Öldürün onu yahut yakın, yok edin onları. Tek kişi kalmasın, sımsıkı yakalayın onları, kaçırmayın. Allah bu ayetleri gönderdiği zaman İbrahim'e inandıklarını söyleyen putperestlere şunu diyordu. Sizin Nemrut'tan farkınız yok. Siz Allah'ın elçilerini öldürmeye kalkan, yakmaya kalkan Nemrut'tan hiçbir farkınız yok. Ama bilin ki Allah nasıl İbrahim'i kurtardıysa elçisini sizin tuzaklarınızdan elçilerini kurtarır, müminleri kurtarır. Onun hayatında, İbrahim'in hayatında sizin için dersler vardır. Ya alırsınız, ya alırsınız. Nemrut'un kurduğu tuzak gibi, İbrahim'i öldürme tuzağı gibi siz de tuzak kuruyorsunuz. Bu sureler okunuyor. Onlar Darünnedve'de toplanmış, kendi aralarında Muhammed'i öldürmeye karar verirken, bunu nasıl yapacaklarını tartışırken Muhammed onlara bu sureyi okuyor. Anlayabiliyor musunuz İbrahim'in yakılmasını, İbrahim'in Nemrut'un toplumunda nasıl bir ateş içinde olduğunu ve oradaki müminlerin, İbrahim'e inanan müminlerin ne durumda olduklarını anlayabiliyor musunuz? Ham memleket olarak Nemrut'un memleketi Ham Mekke olmuştu. Allah buna örnek veriyor. Allah bunu size gösteriyor. Mekke'nin son zamanları nasıl bir ateş çemberiyle yanıp kavruluyorsa müminler için, Muhammed için, İbrahim'in de Nemrut'un ülkesindeki son durumları aynen böyleydi. Ama Allah onu ateşten kurtardı. Tıpkı Muhammed'i kurtaracağı gibi, tıpkı onu o kurulan tuzaklardan, o ateşli tuzaklardan, öldürücü tuzaklardan kurtaracağı gibi İbrahim'i kurtardı. Ve bu tehditler ve bu uyarılar ve bu işaretler, bu ayetlerle, bu sureyle hem Mekkelilere, hem Muhammed'e, hem müminlere bir ders olarak gönderildi. İbrahim onların bu sözler üzerine, onu öldürün yahut yakın demeler üzerine, siz sırf içinizdeki dünya sevgisi uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edin. Kıyamet günü ise birbirinizi tanımazlıktan gelecek. birbirinize lanet okuyacaksınız. Varacağınız yer cehennemdir. Orada size hiç yardım edin. Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, doğrusu ben inancıma uygun yaşayacağım yere hicret ediyorum. Şüphesiz o mutlak güç ve hikmet sahibidir dedi. Böylece hicret izni geldi. Peygamber'e hicret izni geldi. Sonra ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Peygamberliği ve kitapları onun soyundan gelenlere verdik. Ona dünya mükafatını verdik. Şüphesiz o ahirette iyilerdendi. Lut'u da kavmine gönderdik. Dedi ki, gerçekten siz daha önce hiçbir milletin yapmadığı bir hayat. Siz ille de erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlikler mi yapacaksınız? Kavminin cevabı ise şöyle demelerinden ibaretti. Yaptığımız hatalı ise haydi sözünü ettiğin azabı getir bize dediler. Rabbim şu bozguncu topluma karşı bana yardım et dedi. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerine şöyle dediler. Biz de bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim kimselerdir. Allah Lut'u kavminden kurtardı. Onları helak etti. Sonra diğer peygamberleri, Şuayb'ı, Ad ve Semud kavimlerini, Firavun ve Haman'ı ve Karun'u yok etti. Tarihte Mekkelilerin bildiği, Mekkelilerin duyduğu, Mekkelilerin kervanlarla gidip gelirken kalıntılarını gördüğü yerlerden Allah örnekler verdi, bildikleri toplumlardan örnekler verdi. Bir tehdit olarak. İşte onlardan örnek vererek Allah diyordu ki, nitekim onlardan her birini günahı sebebiyle cezalandırdık. Üzerlerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik. Bazılarını korkunç bir ses yakaladı. Bazılarını yerin dibine geçirdik. Bazılarını da suda boğduk. Onlar yaptıklarıyla kendilerine zulmetmişlerdi. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu örümceğin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir. Halbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Kim Allah'tan başkasını dost edinirse, kim Allah'tan başkasını şefaatçi edinirse kaybetmiştir. Allah kimi dost bildiğini, Allah kimin kendisine şefaatçi kıldığını herkesten daha iyi bilir. Kim Allah'ı dost biliyor, kim Allah'a şefaatçi biliyor. Kim Allah'tan başka dostlar ediniyor, kim Allah'tan başka şefaatçi biliyor. Allah bunların hepsini bilir ve Allah'tan başka dost ve şefaatçi edinenleri Allah hesaba çeker. Onlara sorar, deliliniz ne? Benden başka dost yok, benden başka şefaatçi yok demedim mi size diye onları hesaba çeker. İşte Mekke'deki son sureden bir önceki sure. Hala daha Allah şöyle diyor. Benden başka şefaatçi yok, benden başka dost yok. 12 yıl geçti ayetlerin inmeye başlamasından bu yana. Bugüne kadar 12 yılda gelen sureleri okuduk, ayetleri okuduk. 12 yıllık mücadelede. Resulullah'ın şefaatinden bahseden hiçbir ayet görmedik. Alimlerin, erenlerin şunun bunun şefaatinden bahseden hiçbir ayet görmedik. Her dostluk kavramı, her şefaat kavramı geldiği zaman Allah benden başka yok, benden başka yok, benden başka yok dedi. Peki neremizden çıkardık Allah böyle deyip dururken Allah'tan başka şefaatçileri nereden çıkardık? Peygamber'e nasıl bir şefaatçilik verdik? Nereden çıkardık? İşte şimdiye kadar okuduk ayetleri. Hala okuyoruz ve Mekke'nin son zamanındayız. Hala da Allah benden başka şefaatçi yok, benden başka dost yok diyor. İşte biz bu örnekleri insanlar için getiriyoruz. Verilen örnekleri ancak düşünenler anlayabilir. Bir sürü örnek getiriyor Allah. Ancak düşünenler. Ya ben bu kadar şeye inanıyorum. İşte Allah'ın ayetleri, gerçekler orada. Bu gerçekler oradayken ben hala da bu gerçeklere aykırı nasıl bir inanca sahip oluyorum diye ancak düşünenler sorgulayabilir kendisine, düşünenler anlayabilir ancak. Peki düşünmeyenler hiçbir değişiklik yapmazlar kendilerinde. Ayetlerin içine öyle girerler, öyle çıkarlar. Girdikleri gibi çıkarlar. Yalanlarıyla girerler, yalanlarıyla çıkarlar. Eğrileriyle girerler, eğrileriyle çıkarlar. Yamuk yamuk inançlarıyla girerler, yamuk yumuk inançlarıyla giderler, yamuk yumuk inançlı çıkarlar. Onların ayet okumaları veya onların ayet dinlemeleri okumamış ve dinlememiş gibidir. Halbuki mümin olmanın esası ben arınacağım, ben Allah'ın gerçeklerine göre düşüneceğim, inanacağım ve yaşayacağım demektir. Allah onun mümin olduğum sözünden ben arınacağım, ben senin gerçeklerine göre düşüneceğim, inanacağım ve yaşayacağım deme sözünü alır ve bundan dolayı da sınar ve bundan dolayı da hesaba çeker. Ancak bunu düşünenler anlar. Aklını kullananlar anlar. Allah gökleri ve yeri gerçek olarak yarattı. Allah'ın yarattığında hiçbir yalan yok ki. Yaratılanlarda düşünenler için deliller var. Bakın, hiçbir yaratılanda yalan yok. Ama sende var. Ama bende var. Resulüm, sana gönderilen kitabı oku. Namazı kıl. Namaz, insanı kimliksiz, kişiliksiz olmaktan ve kötülüklerden uzaklaştırır. Kılmış olduğun namaz, kıldığın namaz kimlik kazandırıyor mu? Bir kişilik kazandırıyor mu? Kötülüklerden uzaklaştırıyor mu? Yoksa namaza durduk, çıktık. Hayatımızda kötülükler devam ediyor. Yalan, gıybet, iftira, haksızlık, zulüm. Esnafsak yalan iş yapıyoruz. Helal haram demeden tartıları eksik ölçük yaparak, yalan söyleyerek. Vallahi billahi ben bunun maliyeti şu. Ondan 5 kuruş şey olmaz. Ben zarar ederim o zaman. Yalan. Herkes biliyor bunun yalan olduğunu. Niye edip duruyor? Veya namaza giderken tembi ediyor. Bakın çocuklar sigortacı gelir. Bak sen sigortasısın. Bir resmi yetkili gelirse kaybolun buradan. Veya gelirse ben çalışmıyorum buraya şimdi geldim burada misafirim deyin. Namaza giderken bunu tembih eden bir insan iman etmiş midir acaba? Gerçekten imanlı mıdır? O ticaretten kazandığı parayla umreye gitse ne olur, hacca gitse ne olur, han yaptırsa ne olur, hamam yaptırsa ne olur, cami yaptırsa ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Kıldığı namaz ona bir kimlik, bir kişilik kazandırmamışsa, onu kötülüklerden uzaklaştırmamışsa, o namaz kılınmış mı olur? Okuduğu kitap, okuduğu ayetler, okuduğu sureler, o kişide bir kimlik, bir kişilik kazandırmamışsa, bir değişiklik meydana getirmemişse, onu kötülüklerden arındırmamışsa, okumuş mu olur? Allah'ı anmak namazla elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Çünkü orada insanın kendisini tartması, ölçmesi, biçmesi, Allah'ın huzurunda hesaba çekmesi ve bu hesabın sonunda hatası varsa af dilemesi, bir daha yapmamaya karar vermesi, bu azimlikle tekrar hayata başlaması vardır. Onun için ibadetlerin en büyüğüdür namaz. Ama bu büyüklüğün şanından uzakta, bu bilinçten uzakta, bu şuurdan uzakta kılınmış namazın namazla hiçbir ilgisi yoktur. Sadece bedenin kıyam, rükû, sucud yaptırılıp yuvarlanmasından ibarettir. O namaz namaz değildir. O sadece insanın kendisini kandırdığı, kendisini aldattığı bir şekli serüvenden ibarettir. Allah yaptıktan nasıl bilir. Okumanız da, namazınız da sizde bir değişiklik yapmıyorsa, sizi düzeltmiyorsa, okumanızın da bir faydası yoktur, namazınızın da bir faydası yoktur. Ehli kitapla yan yana geleceksiniz gittiğiniz yerlerde. Yahudilerle ve Hristiyanlarla birlikte olacaksınız. Onlarla en güzel yoldan mücadele edin. Sürtüşmeyin, kavga çıkarmayın. Onlara deyin ki, bize indirilene, size indirilene iman ettik. Bizim Tanrımız, sizin Tanrınız birdir. Ve biz Allah'a teslim olduk. Ama onlar içinde zulmedenler varsa onlardan ayrı durun. Resulüm, sana önceki kitapları tasdik eden bu kitabı indirdik. Onun için kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ediyorlar. Senin kavminden de iman eden kimseler var. Ayetlerimizi ancak yalan üzerindekiler inkar eder. Sen bundan önce ne bir yazı okur ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı inkar edenler kuşku duyarlar. Derlerdi ki Muhammed yazmış onları. Akıl edip düşünenler için ayetlerimiz apaçık delildir. Ayetlerimizi ancak zalimler bilerek inkar ederler. Derler ki onlar Rabbinden Muhammed'e Kur'an'dan başka mucizeler indirilmeli değil mi? Derler. De ki mucizeler ancak Allah katındadır. Ben ise apaçık bir uyarıcıyım. Hala daha mucize gelmedi görüyor musunuz? Halbuki tarihe bakarsam aylar yarıldı, bulutlar gezdi, başka şeyler oldu. Bir sürü mucize geldi. Ama hala onlar Kur'an'dan başka mucize bekliyorlar. Mekke'nin sonuna geldik ve Allah da diyor ki mucizeler Allah katındadır. Sen getiremezsin. Seninle bir ilgisi yoktur diyor peygamberine. Peygamberin mucize getirmesine gerek yoktur. Peygamberin mucize getirmeye hakkı yoktur. Peygamberin mucize getirmeye yetkisi yoktur. Mucizeler Allah katındadır. Allah dilerse gönderir, dilerse göndermez. Onlar mucize isteklerinden vazgeçsinler. Senden de hiçbir şekilde mucize istemesinler. Çünkü senin böyle bir gücün yok. Senin böyle bir kabiliyetin, özelliğin yok. Peygamberlerin mucize getirmesi gibi bir anlayış yok. Dikkat edin. Allah bir anlayışa karşı çıkıyor. Bugüne kadar gelen mucize ile ilgili ayetlerde Allah'ın karşı çıktığı şey bir anlayış. Çünkü toplumlarda şöyle bir anlayış var. Bir peygamber mucize getirir. Allah da şunu vurguluyor. Peygamberlerin mucize getirme hakkı yoktur. Böyle bir şey yok. Böyle bir saçmalığa inanmayın. Hiçbir peygamberin mucize getirme hakkı yoktur. Yetkisi de yoktur, gücü de yoktur. Diyor Allah. Dikkat edin bütün mucize ile ilgili ayetlerde Allah bunu söylüyor. Peygamberlerin mucize getirme hakkı yok. Peygamberlerin mucize getirme gücü yok. Peygamberlerin mucize getirme yetkisi yok. Mucizeler Allah katındadır. Allah dilerse mucizeyi gerçekleştirir, dilerse gerçekleştirmez. Arapların bütün mucize isteklerine Allah bu tonda, bu özde cevap veriyor. Çünkü Araplar, Yahudiler ve Hristiyanlar, peygamberlik denilince o toplumlar, peygamberler mucize getirir anlayışına sahip. Yahudiler de böyle inanıyor, Hristiyanlar da böyle inanıyor. Araplar da onlardan duyarak, madem ki peygambersin, bak Yahudilerin peygamberi Musa mucizelerle dolu, Hristiyanların peygamberi İsa mucizelerle dolu, madem ki sen de peygambersin, sen de mucize getir, inanalım diyorlar. Mantıkları bu. Allah da bu mantığı reddediyor. Ne Musa'nın, ne İsa'nın, ne Muhammed'in, ne İbrahim'in, ne Salih'in, ne Hud'un, yani hiçbir Resul'ün, hiçbir peygamberin mucize getirme hakkı, yetkisi, gücü, otoritesi yok. Mucizeler sadece Allah katındadır. Şimdi bu ayetleri Müslümanlar okumuyor. Bu ayetleri tefsirciler okumuyor. Bu ayetleri geçmişte tefsir yapanlar, ilim yapanlar, mezhep kuranlar okumuyor. Peygambere bir sürü mucize döşüyorlar. Bulamadılarsa üretiyorlar, bulamadılarsa uyduruyorlar. Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmemiş mi? Onlar sürekli mucize hissettiriyorlar, başka bir şey. Elbette iman eden bir toplum için, iman edecek bir toplum için ayetlerimizde iyilik ve alınacak dersler var. Bu yetmiyor mu onlara? Baksınlar şu yeryüzüne, baksınlar ayetlerin gerçeklerine, bir düşünsünler. Her yer zaten, her ayet zaten, her varlık, her yaratılan şey zaten apaçık mucizeler, apaçık deliller. Yetmiyor mu? Ne istiyorlar yani? De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir, yalana inanıp Allah'ı inkar edenler zarara uğrayanlardır. Kendi yalanlarına, kendi kurgularına, kendi aldanışlarına inananlar ancak zarar ederler. Senden azabı çarçabucak getirmeni istiyorlar. Yetkin mi var? Eğer önceden tayin edilmiş bir süre olmasaydı, onların başlarına gelecek azaplarla ilgili hemen gelir. Fakat onlar farkında değilken azap ansızın kendilerine gelir. Evet, senden azabı çarçabucak getirmeni istiyorlar. Hiç şüpheler olmasın. Cehennem inkar edenleri çepeçevre kuşatacaktır. O günde azap onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından saracak, onlara yaptıklarınızın cezası budur denilecektir. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde nerede güven içinde olacaksanız orada yaşayın. Yalnız benim emirlerime uyun. Rabbinizin emirlerini yaşamak için nereyi rahat buluyorsanız oralara hicret edin. Rabbinizin emirlerini yaşamak için kolay yaşayabileceğiniz yerlere gidin. Hicret edin. Eğer canınız tehlikeye girmişse, eğer sıkıntılara uğruyorsanız, eğer yaşam size dar ediliyorsa boşu boşuna ısrara gerek yok. Gidin. İşte Mekke'de bu izin bütün müminler için ve Resulullah için çıkmıştı. Gidin. Bu izin yeryüzünde sıkıştırılmış, yaşamları dar edilmiş, hayatları zindan edilmiş her müminler için vardır. Geri alınmamıştır. Unutmayın ki her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Her can. Memleket hasreti deyip, memleket nostaljisi deyip, ben topraklarımdan, memleketimden, evimden, çorumdan, çocuğumdan ayrılamam deyip, Allah'ın emirlerine aykırı bir yaşam çizerek, bulunduğunuz yerlerde yaşamanız çözüm değildir. Onun için memleket bir yana, eviniz, barkınız, ocağınız bir yana, bağınız, bahçeniz bir yana, Allah'ın emirleri bir yana. Sıkışıyorsanız, yaşamınız dar ediliyorsa bırakın. Nihayet ölüm gelecek zaten. Kaç yıl ki dünya hayatı. Dünya hayatında memleket için, ev için, bağ için, bahçe için mücadele verilmez. Bunlar için Allah'ın emirleri çiğnenmez, terk edilmez. Eğer içinde yaşadığınız toplum, şartlar Allah'ın emirlerinden uzaklaşmanızı istiyorlarsa, bu şekilde normal yaşayabileceğinizi iddia ediyorlarsa, bu yönde baskı kuruyorlarsa sizi terk edin. İman edip güzel işler yapanları ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennet köşklerine yerleştireceğiz. Dünyada güzel iş yapanların mükafatı ne güzeldir. Onlar inançlarında kararlı olan, ne olursa olsun inandıkları gibi yaşayan kimselerdir. İşte tarif. İnançlarında kararlı olan, ne olursa olsun inandıkları gibi yaşayan kimselerdir. Kimler? Cennetlik olanlar. Onlar Allah'tan başka hiçbir şeye güvenmezler. Yaratılanlara bakın. Nice varlık yaşamak için rızkını yanında taşımıyor. Onlara da size de rızık veren Allah'tır. O her şeyi işitir ve bilir. Ey insan, hicret ederken ben yanımda ne rızkı götüreceğim diye düşünmeye gerek yok. Bakın varlıklara. Hangi varlık rızkını yanında taşıyor? Bırakın gidin. Rabbiniz size her yerde, yeryüzünün her yerinde diğer varlıklara nasıl rızık nasip ettiyse sizin de rızkınızı verir. Rızık endişesi taşımayın. İlla ki memleketimde rızık var, illa ki bağımda, illa ki bahçemde rızık var demenize gerek yok. Allah için, Allah'ın dinini yaşamak için, rahat, huzurlu bir şekilde yaşamak için bırakın gidin. Gittiğiniz her yerde Allah sizin rızkınızı verir. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren kimdir diye sorsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl gerçeklerden çevrilip döndürülüyorlar? Allah rızkını kullarından dilediğine bolca verir, dilediğinde kısar. Şüphesiz Allah her şeyi gerçeğiyle bilendir. Ey müminler, bir taraftan her şeyin sahibi Allah'tır diyeceksiniz. Bir taraftan gökleri ve yeri yaratan ancak Allah'tır diyeceksiniz. Bir taraftan güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır diyeceksiniz. Peki niçin o zaman rızık endişesine düşüp Allah'ın yolunu çiğnersiniz? Niçin rızık endişesine düşüp Allah'ın istemediklerini yaparsınız? Niçin rızık endişesine düşüp Allah'ın istemediği bir yaşamı sürmek için illaki buralara dersiniz? Niçin diye soruyor Allah. Allah'a inanıyorsanız ve ona güveniyorsanız Allah size her yerde rızkı verir. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onları emrine boyun eğdiren Allah sizi elbette korur ve size elbette rızkı istediği yerde verir. Andolsun ki onlara gökten su indirip onunla ölümünün ardından yeryüzünü canlandıran kimdir diye sorsan mutlaka Allah'tır derler. Öyleyse bütün övgüler Allah'a aittir. Fakat onların çoğu söyledik üzerine düşünmezler. Şunu unutmayın. Dünya hayatı gelip geçicidir. Kısacıktır. Çoğu gitti yazı kaldı hesabıdır. Ahiret hayatı ise daimidir. Gelip geçici değildir. Keşke anlayabilirsiniz. Herhangi bir gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a has kılarak yalvarır. Ya Rabbim bizi koru, bizi sağ ve salim olarak karaya çıkar derler. Fakat karaya ayak bastığı zaman hemen sevdiklerine koşarlar Allah'tan başka. Sevdiklerini Allah'a ortak koşarlar. Sevdiklerinden başka hiçbir şey akıllarına kalmaz. En çok kimi seviyorlarsa Allah'ın dışında Allah'ı unuturlar, hemen onlara koşarlar. Kimi parasına, kimi eşine, kimi ailesine, kimi arkadaşına, kimi çevresine, kimi hırslarına koşar. Kendi arzu ve heveslerinin peşine koşarlar. Kendi arzu ve heveslerinin peşine düşerler. Verdiğimiz nimetlere karşılık nankörlük etsinler veya safa sürsünler bakalım. Yakında bilecekler. Çevrelerinde insanlar huzursuzluk içinde yaşarken bizim onları güven içinde kutsi bir yer yaşattığımızı görmediler mi? O Arapları, o inkar edenleri, o müminleri. Bakın etrafınıza diyor Allah o gün için. Çevrenizde huzursuzluklar var. Sizlerse güven içinde yaşıyorsunuz. Bunun değerini görmüyor musunuz? Hala Allah'a inkar mı ediyorsunuz? Hala Allah'a karşı nankörlük mü yapıyorsunuz? Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine gerçek gelmişken onun yalan sayandan daha zalim kimdir? Sanki cehennemde zalimlere yer mi kalmayacak? Cehennem bütün zalimleri içine alacak kadar geniştir. Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri, yani mücadele edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphesiz ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. Evet arkadaşlar, ben mikrofonu bırakıyorum. Söyleyecekleriniz varsa buyurun. Bu sorudan sonra diğerine geçeceğim. Tamam. Mehmet abi teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yine çok geniş çaplı bir anlatım oldu. Zaten Rabbim ayetlerinde genelde hep aynı şeylerden bahsediyor. Hep öğüt almıyor muyuz? İşte mucize var mı yok mu? Zaten dünyaya baktığımız zaman her taraf mucize. Ben bunu söylemek isterim. Başka da zaten o kadar çok geniş çapta anlattığım için Mehmet abi zaten söylenecek başka bir şey gelmiyor aklıma. Teşekkür ederim.